जब ये उलझन है गाने बैठे गाना सामने समधन है। हम कुछ आज सुनाए ये उनका भी मन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। राज की बात बताएं, हाँ राज की बात बताएं, समधी जी घायल है आज भी जब समधन की खनकती पायल है। किस्मत है लक्ष्मी है समधन जी जिनसे घर जन्नत है। राज की बात बताए समधी खुश किस्मत है लक्ष्मी है समधन जी जिनसे घर जन्नत है। राज की बात बताएं, ओ राज की बात।